Chao, chale. ¿Cuál es carne? بسم الله الرحمن الرحيم وخالف سبويه الأخفش في مثل أحمر علما إذا نكر اعتبارا لصفة الأصلية بعد التنكير خلاف أو مخالفت كرد سبويه الأخفشنا فمثل الأحمرك مراد احمرنا هغه مراد دی چې په هغه کې وصفیت ظاهر وي مخکې د عالمیت نه برابر خبره ده کدا په وزن د افعال باندې وي لکه احمره او که په وزن د فعلان باندې وي لکه سکران کم اختلاف چې په احمره کې دی په مابین د سیبوی او د اخفش کې نو همدغه اختلاف شته دی او ثابت دی په سکران کې هم په مابین د سیبوی او د اخفش کې په حال کون د دې کې چې دا عالم وي حال کون د دې کې چې دی عالم وي اذا نکرا کله چې دی نکره کړی شي عالمیت رنه زایل شي د وجې د اعتبار د صفت اصلیه نه پس د تنکیر نه خجی په دې مقام کې د سیبوی او د اخپش اختلاف دی فمثل دا احمرکی فمثل دا احمرکی مراد دا مثل دا احمرانا هر حقا مراد دا چه پا حقی کی مراد دا هر حقا چیز مراد دا هر حقا صفت مراد دا چه پا حقی کی وصفیت ظاہر و مخی دا عالمیتنا سیبوی وی چه ده کلا نکی رکڑه شی نو ده با هم به غیر منصرف شی او اخپش وی چه ده با منصرف کیش همانی پویی کنم سیبوی وی چه ده با ذکر غیر منصرفی چه چون که پا دی که خو عالمیت زائل شو وصفیت زائل شو د وجد عالمیت نه او چې کله عالمیت زائل شو نو هغه وصفیت اصلی بیر تر معاد شو را واپس شو دا بغیر منصرفی یو سبب پکې وصفیت شو بل پکې وزن فعل شو دا وانه ورته کنه او اخفش اغاو تا منصرف وی سوی دا؟ اغای منصرف بای زکن چه وصفیت پا عالمیت سر زائل شو زکن نکره شو کنه وصفیت پا عالمیت سر زائل شو عالمیت پا تنکیر سر زائل شو او کمسیز چه زائل شی نا اغا بغیر دا ضرورتنا نراو پس کی دبانه پوشت کنه دیو جنا دا وای منصرف مې په دې مقام کې نسبت د مخالفت شوه دې چاته سیبوی ته خل کنه دې نو دا وای سوء ادب او غیر مستحسن کار دې لکه چې اخپش دا شاگرد سیبوی دې دا مخالفت نسبت چا ته شوه سیبوی استاد ته شوه دې او دا سوء ادب دې او دا غیر مستحسن کار دې تاسو جواب وکئ جواب دا دې چې دلته شاگرد د قاعده مطابق روان دې چې دې شاگرد د قاعده مطابق روان دې او استاد چې کوم دی دا د قاعده خلاف دی، قاعده موافق نه دی، نه د دې وجه نه اسناد د مخالفت استاد سیبوي ته وشو او شاګرد ته ونه شو. سبقان ورشي تاسو بیا طالبانو اخافش دا درې دي، اخفشان څوی ده درې دي، یو د سیبوي استاد دی چه داغه نوم ده ابوالخطاب، دویم ده سیبوه شاگر ده چه آقا ابوالحسن سعید ابن سعد ده، او دریم ده سیبوه همعصر ده، نه استاز ده او نه شاگر ده بلکه ده آقا ده زمانه ده، داغه نوم ابوالحسن علی ابن سلیمان ده. دلته چې کوم اخپش ذکر دی دا د سیبوی شاګرد دی. تبانه پوښتنه وکړه نوې وخالفه خلاف کړی دی سیبوی د اخپش نه، او طالبانو دا گویا کې د مخکنی قاعده او د مخکنی ضابطې نه دا استثنا ده. چې ده استثنا مخکې قاعده دا ذکر کړې وه چه وما پیه عالمیتون مؤثرتون ازا نکرا صوریفا، ندا دا اگه قایدی نشه شده استثناء دا پایی کنه خلاب کرده سیبوی دا اخفشنا پا مثل لحمرکی پا حال کون دا دی که چه دا علم بی ازا نکرا کل چه دا نکرکرش عالمیت تزایلشی، نو سیبوی د اخفش نه مخالفت کړی دی او سیبوی ته غیر منصرف ویلی، ولی اعتبارا لصفت الاصلیت بعد التنکیر، د وجه د اعتبار د صفت اصلیه نه پس د تنکیر نه. ای سیبوی چې کوم دی هغه صفت اصلی له اعتبار ورکړی دی پس د تنکیر نه، ځکه په دې کې صفت اصلی و، نو چې کله هغه علمیت زایله شو نو اغا عالمیت تشو ده اغا زمان وصفیت بیرتره و پشو. البته پا سیبوه مانه دا بیتراز واردی گی چه ای سیبوه چه سنگ مانع نشته ده دا اعتبار دا وصفیت اصلی نه، نو دا غص باعثم نشته ده فا اعتبار دا صفت اصلی بانده، او سره دینا چې اصل پاسماو که انسوراب ده، نو ده ده اپن ده مثل ده احمره منصرف کول پکار ده. سوال مانه پونش سوال داده چه سیبوه وی چه دلتا وصفیت اصلی بیر تا ذکره معاد شوه ده چه معنی انشته ده، نو معنی عالمیتو عالمیت چه کل زایل شنو حیثی و معنی انشته ده ده اعتبار ده صفت اصلیه نه، نو معترض پی تراس گی چه سنگ باعث نشته ده مانع نشته ده اعتبار ده صفت اصلی نه، نو دغس باعث هم نشته ده ده اعتبار ده صفت اصلی بانده، او سرد دینا چه اصل فا اسماو که انسراب ده، نو پکار داده چه مثل ده احمر ده منصرف شی. وی جواب داره چه باعث شته ده، باعث شته ده چه آغا قیاس دا احمره ده پا اسوده و پا ارقامه بانده، اسوده و ارقامه که وصفیت اصلی معتبر کرشه و بنابر مصحب تحقیق بانده، نو دلتا پا مثل دا احمره کم وصفیت اصلی معتبر کرشه. نبانه پوش طالبانو پا دی مقام که ده سوال واردی گی، سوال داده چه اخپشو مرفوع وایا سوکا اینا پا ده چه دا با پایل شی دا پار دا خالفا، او سیبوی هی دا با منصوب شی او مفعول بشی دا پار دا خالفا، وی نو نسبت دا مخالفت با استاز تاونی شی، او چون کی سیبوی مفعول به مقدم شوی وی د وجه د احترام د استاد نه. سوال دا وکي چې چه اخپشو مرفوع وایا اده مرفوع شی فعل بشی ده پار ده خالفا او سیبوی با مفعول شی تبا شی ده؟ خود دلتا با ده مفعول مقدم شویده ده وجه ده احترام ده استازنا نو نسبت ده مخالفت با رانشی استازتا جواب داده چه اعتبارا ده مفعول له ده اعتبارنا او د دې د نسب شرط کم ده تقدیر د لام ده په لو کې شرط دار چې د کې به لام سوی ده تقدیر به وي او په مفعول لو کې شرط دار ده تاسو وګورئ چې فاعل د مفعول له فاعل د مفعول له او فاعل د فعل ده به وي مفعول له کې د پار درې شرطونه دي په لهو د پار سویا یو شرط ده چې مفعول چې فاعل د مفعول له او فاعل د هغه د فعل دا به یو وي سوی ده نو دلته د اعتبارا د پار فاعل څوک ده ای اسی به وي ده چې اسی به وي مفعول شو کنه شو نو آل د به د خالفه د پار فاعل هم سی به شي ولی که چرتا آل تا فاعل اخپشو شی نزل تا فاعل دا فعل او تا مفعول له فاعل دا بیو نشی لکه تا که بارن فاعل همون سوک کدا سبویم که او آل تا با دا خالفه فاعل اخپشو بشی نفاعل دا فعل چی خالفه ده او فاعل دا مفعول له چی اعتبارن ده دا فاعل بیو نشی پوی او مون خویلو دي چې د فاعل د مفعول له او فاعل د فعل دا به یو بوي نو د دې وجه نه اخپشو مرفوع ویل نه دي پکار اخپشو ویل نه دي پکار ښه ولا يلزمه باب حاتم لما يلزم من اعتبار المتزادين في حكم واحد نلازمیگی فدی سیبوی بانده باب د حاتم ول نلازمیگی زکا چه لازمیگی اعتبار د دو متضادینو پا حکم واحد اکه دا اعتراض ده د جانب د اخپشنا پا سیبوی بانده کلم ده کنه ده اعتراض داده ده اخپش ده طرف نه سیبوی معنی ما تو متوجه شیم چه سیبوی تا خو پا احمره که وصفیتی اصلی معتبر ده نو پا باب ده حاتم کسه که هم وصفیتی اصلی معتبر که او پس ده تنکیر نده سکه ده غیر مصرف که یو در که وصفیت راش یو بلو که علمیت راش بخانه پویه که نه پویه مصنف رحمه الله راوله گیده او جواب وکو د سیبوی را طرف نا صحیح؟ چه نلازمیگی پا سیبوی بانده باب د حاتم زکان چه پا دی که اعتبار د متضادین لازمیگی پا حکم واحده که متضادین دا یو وصفیت دی و بالعالمیت دی زکان چه وصفیت او عالمیت دا دوار متضادین دی وصف دلالت کوي په ابهام باندې یا داس یو چې وصف دلالت کوي په عموم باندې او علامت دلالت کوي په خصوص باندې او په مابین د علامت او د خصوص کې منافات نه نجمع کیږي او نه لازمي چې باب د حاتم مراد باب د حاتم نه هر ها علم ده چې دا په اصل کې وصف سره د بقا د عالمیت نه او دا د حاتم طوایی مشهور لقب ده ها حاتم طوایی این معنی که مشهور سخه تیر شوه ده نلازمیگی پسی بوی بانه باب د حاتم ولی زکه چه لازمیگی د اعتبار د متضادین نه پا حکم واحده که چه غیر منصرف ده او د متضادین نه مراد وصف او علمیت مراد ده بس نه